Allah, nuñu rehe ñu xaw jimla, nuñu rehe ñu nusu, ngam laabu hum jiyunu, na we Muhammad nga we huri harma hum jiyunu, na hemza ya ni shoya zao, hakika rimbu wa nadamu harma qabad, tayyari wa mashaka. Je, angu hisabu kako mbujo mshinda, wambu, sangamiza mali nyingi, angu hisabu kako mbu ya mona, akari jamjaili ya matomaili, na ulime na malongo maili, ramu kwa zanzia zombili. Je, katsudunga enzia ya mlima mashaka, ahindi nyeshijoka hujuza enzia ya mlima, yondo ura mjahazi huri, hauholi sausiku wa tuauni, yatima wanuhuze wa karibu, hau maskini wa gava, hau taifu na usiki, kisha zikaya uhahua amini, wausiana wasibirifu, nana wausiana irumbi, waondo wangu wa horumeni, sho wangu wa kufuru ze ayazahatu, waondo wangu wa uhusheni, ojumuwa wangavajuka mdo, ujumuwa fikiza,